قرآن محترم آردن کو دا مولانا امداد الحق صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 44 نمبر 63 پشوا کریم محلہ غلام خیل جامع مسجد کی پسولہ 9/2006 کی شعر ہے تدید ملاوی دو پتہ ساتھ اشاد توحید سنت 63 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ورکړو ابو داود خو ابو داود کې داوم دي چې په کوم روایت کې دا بدتر الفاظ دي نو دا روایت زیات صحیح دي دا هغه روایت په نسبت چې پائے کې طلق امراته ثلاثن راضي او بیا تحفۃ الاحوزی کې مبارک پوری هم د ترمذی په دې روایت کې لکه کلام هغه کړی دی او حافظ ابن حجر هم کړی دی بخاری کې په مسلم کې دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کے داسی دی ان رجلا طلق امراته ثلاثا سڑے راغلو ویلو اچھا ما ویز واقعہ ذکر کوم چې پیغمبر په زمانہ کې درې درې پیغمبري صاحب کړی دي سڑے راغې طلق امراته ثلاثا درې طلاق خذل ورکړل دا الفاظ پکشتا دا په بخاری کې مست طلق امراته ثلاثا په نسائی کې د محمود په روایت کې داشتا چې نبی علیہ السلام له خبر ورکړی شو اوخ بیره رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاثه تطلیقات جميعا خبر رسیدل د پیغمبر ته چې دې له سړی له درې طلاق په یړ ورکړی دي بیا په بخاری کې د ابن عمر پر روایت کې راشته فان طلقها ثلاثا کدا سړی لګی دی پیغمبر ورته وې درې طلاق ورکړي نو بالکل چوټی راغله ده حرمت ته دا خذ ولا د سر نه اړو اوس د دې روایت ناراضي او د ابو داود پر روایت کې د عویمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت ته پائے کې دا شری فطلقها ثلاثه تطلیقات عند رسول الله فانفذه رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی راغ او درې طلاق ور کړو نو نبی علی السلام درې طلاق نافذ کړل د دین دا معلوم شولا چې درې طلاق درې دي داغین بعد رجوع حرام را او کدریو طلاق تسوک یو وی او خد ساتی نو زنا کی او بچی چې پیدا کیگی دار سر نه کم دینو دو نکاح نا اغا نا پیدا کیگی پس وڑا مسئلہ نه را دا پس لور مذہب ناروا دا دا امام بخاری په مسئلہ کیومو دا یو ناروا خبر دا او دا امام ابن تیمیہ اور ابن قیم دا اغی تفرد دی دا نو دا اغی اغا قول چه دی اغا پا دی که صحیح نه دی فَإِن طَلَّقَهَا كَدَي سړی بیا طلاق ورکړل دی خذلام فلا تحل له دی زوړ خاوند فلا تحل له نه حلالېږي دا خذا له دی خاوند لا من بعد د دریم طلاق نه رستو ما حتا تن کې حاضر زوجن غیره تر دې چې یو زېشي زوجن غیره بل خاوند سره تن کې حاضر کوي چې سید ابن مسیب قول شاذ دی صرف نکاح ولا کافی دا او قربان ولا نه ضرور نه قربان هم ضروری دی فائن فلقها کذیم خاوند دی خذل طلاق ورکړو فلا جنا علی ما عدت تیر شنشت گنا پدواړو ای تراجا چې دی دواړه یو بل تراګرزی ان زنا ک خیال ذاتی دا دواړه ای یقیما حدود الله چې پابندی بوکړي چې دا الله ر حدودو ر حدود نو مطلب طاعت ته شاو ولی الله فضل کبیر کړي کی وتر کا حدود الله دا د الله حد ندی پوری دی یبینها لقوم یعلمون دې بیان کې قوم تا چې دی پویږي و اذا طلقتم النساء طلاق رجعی ذکر کی او دا دل ذکر کی چو گره ٹوکے پا احکاماتو پورے مکہ ہوئے کلا چی تاسو طلاق ورکے خذولا فبلغنا اجلہن نزدی شدی غیقپل نیٹے تا عدت الانی ختم شوی خود نزدی شوی خبرہ نوز دو کارونو کے یو کار کوئے فام سکونا بمعروفنا ساتے دیلرا بمعروفنا پخت طریقے سرا او سرحوہنا بمعروفنا یا پریدے دیلرا پخت طریقے سرا سرحوهن بمعروف ان دا مطلب شو شرجو ورتمکوه ولا تمسکوهن درارا لتعتدو ولا تمسکوهن او مساته دی لرا دخپل جان سرا زرارا نی ساروه دی لرا دخپل جان سرا زرارا دوجه دا ضرر ورکولونا لتعتدو چی زیاده وربانده که اللام دا عاقبتو انجام بیداشی اتاسو پی زیاده کوه ومن یفعل ذالکا چاچ دا کارو کو فقط ظلم نفسا نو دو ظلم کو پخپل دان اخرت کی دو نقصان بھئی تا کامیابی اصول ذکر کی ولا تتخذو آیات اللہ عزوا او منی سے دا اللہ دا احکامات وضوا پٹھو کو سرام وضوان محضوان بھی دے پورے ٹوکے مکوئے وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا نِعْدِرَ حَزْوَنَا ولی ٹوکے مکوئے وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے دا اللہ نعمت پتاسو دین اسلام او قانون دا مباشرت وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ او ہغا یاد کے ہغا انزل علیکم من الکتاب شرالی گلی دی تاسو تا من الکتاب کتابنا والحکمہ اور سنتنا یعظکم بہ تاسو تا نصیحت در کی پاغے سلام عمل پہ اوکے شکریہ ادا کے دا غرض دے انزال یعظکم بہ تاسو تا پدے سر چکم دین وعظ اغدر کبھی واتقوا اللہ وعلموا ویرے گے دا اللہ نہ پوشے ان اللہ بکل شئن علیم چھ اللہ پارے اس بانے پورے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ دے دے کے دا طلاق مسئلہ پا دے نوعیت سر ذکر کی دیشی چھ کچر تخزا پخپلا اغا غواڑی چھ زر زور خاون سر وعد کوما نتاسو پا دے خزا پابندی ملگا واقعہ دا سے شئو مفسرین لکی دا معقل بن یسار خور وا معقل صحابیو دا د خور وا نخاون ورل طلاق ورکڑل بے دا پری خودلا عدت ختم شو دائے نرس جدا کور تلالا نظر طلاق خنو ورکڑے سی او طلاق ورکڑو نہ بے ور تا پیغام دا نکاح او لے گو نہ معقل وے چنا ما و سره خکړی د خور مې ور کړو د سونه بد وکړو زول بیا خور نه ور کوم من کومه ہدایت کریمه نادر شي مم نه کوم و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق کې تاسو زنانا فبلغنا اجلهن اغي ور سی خپل نیټه تا دې دې کې حقیقتا عدت تیرې دل مراد دي فلا تعدلوهن مبندوې دي لرا عین کہنا ازواج اون نار دینا چې دی وادو کی نکاح کی ازواج اون خپل خاوندانو سره کاول خاون دی که دویم خاون دی اذا ترازو بینهم بالمعروف کله چې خوشاله شي دی په کورنۍ کې په خپل میانس کې بالمعروف او د شرعي د قانون مطابق بالمعروف د شرعي د قانون مطابق کله دواړو رضامندی نوي او زبردستی کیږي نو بیا بنا جایز دی یا دواړه راضی لیکن طریقه شرعی نی درې طلاق ورکړي دي اب بیغ خضر آوستی را کوری ساتی آیا دا عدت پا عدت الاشتا او دا عدت پا دوران که دا خضر دا بلخاون سر وادو کی او ایزا خوشحاله ما دا خوشحاله دا خوش شرع دیتا ناجائز ہوئی تراد و بینم بالمعروف شرعی دا قانون مطابق ذالکا یعظو بهیم دکا سو چی دا خضر مبنده وی یو عذ به وعد ور کولی شی غچاتا من کان منکم یومن باللہ والیوم الاخر اگر چاتا چی مان روڑی پتا تو کہ پال لا پورز اخرت ذالکم اسکالکم ماطہر ذالکم دا نبندولو اذکالکم پاکون کے لیے تاس پاکون کے لیے دا عمل تاس لا دا بدنامے نا اسکالکم پاکون کے لیے دا عمل تاس لا دا بدنامو نا و اطہر او پاکون کے لیے زنانہم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے گے تاسو نہ پوئے گے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین مسئلہ در رضا ذکر کی ذکر کور کے دا مسئلہ راجی بچے پیدا شو اس دے بچی لے وہ پیور کی ددے طریقہ بسی وقت بیسی دائم کرام پدے کے اختلاف تھے چرا دے ٹیم سو نہ دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علینا علاوہ آئمہ نور ہوئی چھ دو کالا مدہ ولدا اور دلیل یہ دا آیت تے حولین کاملین اور دلیل یہ دا آیت تے وفصالہ فی عامین سورة لقمان وفصالہ فی عامین التا عامین اور دلتا حولین اور حولین سر کاملین دا دلیل چھ دو کالا مدہ را دا بچی دا پائے ورکاولو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وین چھ دو نیم کالا دا او غد دلیل دا ذکر کی حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا التبه وایو دا راغی دلیل لے او د حوالین کاملین نه جواب الله را جواب نور کی خدا دین چې چا استنباط کړی دا غی استنباط نه جواب دا ور کی چې کلا په عادت کې یو مقدار ذکر شي دا دلالت په دی باندې نه کی چې سیوا نشتا ادا یو اصل له مشهور په بخاری کې راځي دو سلیمان علیہ السلام او یا خزیوی نو بل روایت کې راځي چې او کم سلوی نه چې دا او یا ذکر کی عادت او د دې دا مطلب نه چې زیات عادت نشتا نہ کدوے ذکر کڑی نہ زیات نشتا دات نہ معلومی گی دا مشہور اصل لے ویج پا صورت احکاف کے چھ کمایت راضی نہ ال تک منگا سیوا منتے رے دل تا حولین شتا خود حولین نہ سیوا دا صورت احکاف پایت کے اگر راضی نمون والا اگر آیت قرینہ گرزو تا دیر پارا چھ دا دونیم کالا اسابی گی دوے ما خبرہ اگر چه ذکر کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وی تفسیر عثمانی کے جو تفسیر عثمانی دا ڈومبنے سپاری چری تے دا اشد شیخ الہند دا دوسرا چا کلا وفات شے دے مکمل کر دے شبیر احمد عثمانی سے رحم اللہ اگلی کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا دا آیت نہ دا معلومی گی چے دا پے ور کول دا پارا چه کم مدمو کرر شوی دا یا پا کم صورت کې چه دا پلارنا یا وخضا دا دی ماشوم دا پای ورکولو اجرت غواړي نو داغه انتها دو کال دا سم مطلب لکا اوس براشی پیسی بور کی کنه یا وخضا را وغوی چه زنور کم پی بغیر دا پیسو نا پیسی بور کی دا پیسے بد دو کال ور کی دو کال نہ سیوا پیسے اغنشتا ناغوی یہ معلوم نہیں ہوا کہ علی العموم دودھ پلانے کی مدت دو برس سے زیادہ نہیں دات معلوم نشوا چھ دا پی ور قول مدہ دا دو کال نہ سیوا ندا دات معلوم نشوا چھ دا پیسو ور قول مدہ اگر دو کال نہ سیوا ندا پر ٹور نہ آسان خبر ہم گے اوبلتی اگر دا چلی ما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلب داو دا عام قانون نو چرت شاد و نادر ورکوٹ بچے اغا ورکوٹ پاتشو او لوئی گینا چانچو پانچو رے اور دو کالشو وز دخوان صبری کا پدے کے او ابتا او میاش دو میاش سیوا تیری گی ناغوی دا دے گنجائش تا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا خبر کردا خوبیا منگا وایو چیزا منگا فتوہ دا امام ابو حنیفہ پدے خبر بانے ندا بلکہ فتح القدیر کے دا مسئلہ دا چھ اصح قول پا دے کے صاحبینو دے او امام تحاویم ہوئی چھ مختار قول دارے چھ منگا فتوہ پا دو کالو باندے ورکو نو معلوم بیا داشوا چھ مفتابیہی قول باندے سوک اعتراض نشکول مفتابیہی خوم دا گرے چھ دو کالا او پا دے کے خود منگ سر اٹولو اغا متفق دی ہاں چھ تا شاد و نادر کیسی ایو معشوم دیر کمزوری او غر اخوان صبری صبری او پا دے کے لگو رجش پی پی تیرش پی اپتی دائے گنجائش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اغا دا اغ نور آیاتن پر نسبت بانے رو باسل دے والوالدات دولسم کم دے او مین دے یرزعن اولادہن پی بور کی خپل بچولام حولین کاملین دوا کالا مکمل لمن ارادا دا دو کالا دا پار دا اغا چا دی ارادا چی غواڑی ایوتی مر دا آہا چی پورا کی دا پی ورکولو مدا پورا کی ہے نا کل کل دا سے حالات راشی چیغی وی دے یونیم کال لے بچے لیکن بیام منگے رخوان سبرو نصبرو لیشی وعلی المولود لہوم او پپلار دا دے بچی لازم دی علی المولود لہو ستوی الاب او پپلار دا دے بچی لازم دی رزق ہننا رزق ورکولو دے خزلام وکسوت ہننا جامع ورکولو دا غی میندولے دا دے بچی بالمعروف دا شرعی دا طریقے مطابق لا تکلفو نفس الا وسعہا تکلیف بانشی ورکولے کے دے حصی و نفس تا مگر دا غد برداشت مطابق لا تزار والدتم بولدہا ضرر بانشی ورکولے کے دے مورتا بولدہا دا غیر بچی پا وجہ سرا لا تزار را دسسی غرا معلوم راو کہ مجول ہے انشاءاللہ درے وزی پارا کہت راجیل تبو وائیو لا تضار والدتم بولدها ضرر بنشی ورکی دے مورتا دا بچی دا وجی نام چو ورتداوی چو گر دے بچی لے با مفت پے ورکے دا ضرر دے مورتا یا اغوی چو ما تا یرس ضرورت تے دا سے نیشم ورکولے اب بیا ورتوی کستا خوقی ہو کنا دا پے با ورکے نا بیا با دا ام ضرر وی ولا مولود اللہو انا پلارتا ولا مولود اللہو نا دا بچی پلارتا بے ولدی دا غره بچی په وجه سره وارل وارثی مثل ذالک او په وارث ته دی پلار باندې مثل ذالک خرچه دا پشان دا غیچ په پلار باندې وا کپلاری نه خرچه په پلار باندې د خو کپرس کپلار مړ شو نو دا بچی دا خرچه به سو کدا کی نو دد چې کوم وارث ته رشتہ دار دی نږدې او میراث ته نه اخلي نو پاغه باندې دا واجب را پدې کې مورم داخله فین اراده فسالنو کدا دواړه اراده وکي فسالنو د بچی د پیلر بچی د پیلر کولونه فین اراده ک دواړه وغاړي فسالنو چې دې د تین پریکو ان ترازم منو ما بعد ترازم پس در ادا من دې د دواړو نه وتشاورن پس د مشورې د دواړو نه فلا جنا علی ما ګنا پنيشتا کړ دوه کار نه مخ کېوم دا پیور کول ولا بن کی وین اردتم ان تسترجعوا اولادکم او کغواړی تاسو ان تسترجعوا اولادکم چې دایونی سه د خپل بچو د پاره پر دې خضر او غا داینا اونې سه ان پېچول ورکی د دې لپاره مقرر کې فلا جنا علیکم ګنا پتا سو نشتا اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف کله چې سپاره تاسو حواله کوي تاسو ما غوجرتو آتے تم بالمعروف چور کوی تاسو غیتا په خطر کې سره تاسو ول سونه د دستور موافق مقررتیا کړی دی چې دونه تنخواه بستاره پاره ای اغه له خور خپه طریقې سره ور کوی ٹھیک ده وتق الله وعلمو ويریګه د الله نو پوښه ان الله بما تعملون بصیر الله پای باندې چې تاسو کوی لیدون کړي والذین یتوفون منکم دی الله سم حکم ذکر کی عدت د ای خزی چې خاوند مړشي مداغی و سیدتی نازی کرکین دا دیده نا دریک اسم احکام با شروع کی گی احکام با یو دا خزی سر متعلق شروع کی دویم با احکام دا ورساو شروع کی او دریم با احکام دا امیدوارانو ذکر کی مسئلہ دا ذکر کی چکلا یو سڑے مر شو او خز پری خودلا نا دا خز با سلور میاشتی او لس رزی پا عدت کی دا سی او سی چ خوشبوئی بنا لگی او تیل بنا لگی رنگینے کپڑے بھائی نہ استعمالی تو کور نہ وبار نزی پیدت کے با دا سلور میاش پہ اللہ سرد غتیری دو نہ وق کے پگیڑ کے چکم بچی نہ پاگا کے روح اغاو پکرشی واللہ جینا کسان یو توفون منکم چوفات شو استاسو نام جو فات کړی شو استاذ نام وای زرونا ازواجن او پریخی ازواجن بی بیانی یتربصنا بانفسنا اول احکام د دې خز خپل د عدت انتظار بقیدا بانفسنا پخپل ځان 14 و 10 سلور میاشت او لسردی او پدې کې به خوشبوئی وغیرہ اغنه لګی بخاری کې او روایت راځي لما جاء نعی ابي سفیان من الشام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ته کل خبر رو رسیدو چې په شام کې ابو سفیان مړ شوی دی دا په بخاری کې دی خو انسان دی غلطی گی نو شام کې هغه نه دی وفات شوی ابو سفیان هغه په مدینه منوره کې بل اتفاق وفات شوی دی او امام بخاری د شام ټکه ذکر کی نو که پیدایا کې غلطی نو په بخاری کې مرضی نو لما جاء نعو ابو سفیان من الشام کله چې وته خبر رو رسیدو نو ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا پا درے مورز چھ درے ورد تیرے شوی رنگ نکریزی اغراو گختلے وی لگولے ابی وی چھ مونتا دے ضرورت نشتا چھ زان خیستکو خو صرف تاسو تا مسئلہ خیما چھ دا درے وردو نسیوا پا عدت کے پاتکے دل سوگ مناول غم پالل دا درے وردو نسیوا دا پا اسلام کے نشتا ہاں خزل اشتا پا خاون باندے سلور میاشتے لس را دے په ما خو پلار مړ دی، نه کپلار مې مړ شوی، مړ شو نه درې ورځو نه وروسته بس خبره ختمه شوله. مونږ ته مسله ښي چې هسې نه چې ته یو کور کې مړ شوی او هغې وي دوه کاله به مونږ چې ته غم غم کې نه خو خادې کې به شرکت نه کوو، مونږ خادو کې شرکت نه کوو، پروس کال خو کاکا مړل چونه نه لګو، اته میاشتې وشوی او ابی مړه ده، دا کاروائی ناجائز ده. تو ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا خبر مطلب دا فیدا بلغنا جلہن اس دویم دا ورسو احکام کل چه ورسی دی جلہن اخبر نیٹی تا سلور میں آشتی اللہ سوزی تیری شی فلا جو ناہا علیکم نشت سگنا پتاسو فی ما پعلنا فی انپسیننا پائی سکی چه دا زنانے کی فی انپسیننا فی انپسیننا یعنی پزڑکی یو خیال لاشی خپل زانون سره یو کار کی بالمارو پخ طریقے سره زڑکی داشتا چیر دو بل دے واد کو من کی دے فیما پالنا پائے سکے چلی یہ کی فیان پسین نا خپل نفسون سرا بالمارو پخ طریقے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پائے چتا سے کوئے خبر لری تو کس ما احکام ذکر شو دا خد سر متعلق دا عدتو او دویم دا ورسو سر متعلقو ورسو تاسو دا خد بیا پرے دے کم دے چو واد کی نکی دے اس دریمو احکام د امیدوارانو که څوک واړی چې د خځې سره واده کوم چې دا خاوند یې مړلې عدت ختم شو زه سره واده کوم دې کې اوسو صورتونه راځي ولا جنا علیکم خطبه دا سوار لسم حکم دی ولا جنا علیکم نشته ګنا پتاسو فیما عرستم به من خطبه النساء پاغه الفاظو کې چې اشاره کوي تاسو پاغه سره من خطبه النساء خذو د غختلو نام دا امر اول لے. اشارے پک ٹک دی اشارے سے مطلب سورت نے مبصرین ذکر کی چھ تاریز دارے چھ تو تو ان کے لجمیلتن دیر خیست جی نے داسرے وت ہوئے یا وت ہوئے چیئر زما ام ارادہ را چستا گن تک یونے کا خزئی ازو اثر وادو کم ادا سے وت ہوئے چھ زما کور کم سوک نشتا خزا میں مڑا شویدا زغواڑ ماں چې داسې یو خيار غونته کې خزې چې چرته یې اخزې او خزخی نزو سره واده کول غواړم دې عمل ته ویل کېږي تعریض صفا ورته نه وای پشپیلی کې اړه تعریض ته وی ضرورت اته وای ما ان ګور ته وره دې ته تعریض ویل کېږي خواخه دې ان ګور نه یریږي ځکه غړم وي ور پسې را ګرځي چې وته څه خبره کی نو لور سره خبره کی دے کور تو گو رہے سخاپ اسخاپ روتے ادا دی اگر خبریں لور سر کی خو لیکن ان گور تے ہو رہی کہ ان گور انہیں بیا ہوتا نہ ہوئی فی ما عرستم بھی پائے کے عرستم بھی چی اشارے کوئے تاسو پاغے سرام من خدمت النسائے دخوزو پغختلو کیم او اکننتم یو امر دویم او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے پخپل زڑنو کیم ارادوں دا رکا خیری چی دے عدت تیر شی دا بزو پنکاخ لم علم اللہ علت پو دے اللہ انکم ستذکرونہن چی یقیناً تاسو یادوے بادا خزی خیر دے کہ یادوے ادا سی لیکن دریم کار دا بنا کوئے دریم سو ولیکن لا توعدوہن سرن لیکن تاسو وعدے مکوئے دے خود سرا پسفا الفاظو کے دے نکاہ کولو پٹ پا پٹا دا سی بہت نو ہے چراش تما سر لو ازو کا چھے دت تیر شو گرے بل دیتا بنا دے ما سر بوا دکے تا دے پا کی اجازت نشتا ولیکن لا تواعدوہن سرن لیکن تاسو وعدے مکوے دے خود سرا سرن پٹا پا پٹا دنے کا کولو الا ان تقولو قولا معروفا مگر دا کچر توائے تاسو قولا معروفا وینا برابر اگر تعریض کا کوئے نخیر دے داغی اجازت پکشتا ولا تعظموا سلورم کار دا باڑو کینا غمکه ہوتا شوادا وگر وادا وبل چا سر نہ کے ما سر بے کے او سلورم صورت دارے چی یرا او دد بکل تیری گے گے تو خوشل ودی پاتری ادر سر وس واد کوما ان کار سر کوما او نکا تڑی ندا کار چ کم دے بالکل ناجائز دے اس مسئلہ سر مسئلہ دار مفسرین لکھی کہ یو خذ سر پیدت کے چا وادو کو دا وہ بالکل داغن جدا کی گی گناہ کو اب یہ عدت ختم شی ندائے نہ رستو پی و سر واد کی دی شی کول غواڑی او کنا دے کے بیاد و قول دی تو جمہور و قول دار چو کولی شی چې عدت ختم شنه بیا وسره واده کی. خو امام مالک رحمت الله علیه چرته وسره نشو کولې دا ولا سزا ورکا چې د ډیره تلوار کړی دا نو دا تلوار د وجه نه دبانې دا خزه بند شوا. لکه څنګه چې دا مسله ده چې یو تن د جیداد د پاره پلار وشتو نو دته په میراث کې سنه ملاویږي. ته تلوار وکړه کنه لږ صبر وکړو ابا بابا سه مړ کېدل ست کال وروستو خو زر مړ کو نو دی اوس محروم کیږي. نو دا چې دی دے کوم دا سړی به د خزې نه محروم کیږي. امام مالک وی خو جمهور وی چې نه کله عدت تیر شي نو بیا وسره واده کیدیش. حتا یبلغ الکتاب وجلا تر دې پورې چور سی الکتاب او دغه عدت اجلا خپل نیټه او مودې تا دال کتاب معنا را عدت مکتوبه تفسیر مدارک ذکر دا فرض کړه شیر په کتاب سره وعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه پوښي الله خپل پای باندې چې تاسو په نفسونو کېري فاحذروه نو یری ګره دنه ګناه اراده م کوي وعلم ترغیب دی توبه تا پوښي ان الله غفور حلیم الله بخون کړي او صبر نا کړي لا جناح علیکم ان طلقتم النساء فین لسم حکم. یو صورت پدې کې دارې چې یو تن یو خزی سره نکاح کړي مہر نی مقرر خلوتم نشوي ام بستری خلوت اس نه نشوي تش مہر مقرر شوی ر پیدن شوی دا انور سره کاروای نه شوی تر دې چې واز شوی مې خلوتم نه شوی. یو دا صورت ده. دویم صورت داره چې مہر مقرر ده لیکن دو مہر هغه مقرر ده خو د خلوت نوبت نه راغله. لومبنی صورت کې محرم نه مقرر او خلوت هم نه شوی. دویم صورت کې مہر خوشته خو خلوت نه شوی. نو د لومبنی صورت حکم داره چې مہر په واجب نه ده. که یو سړی یو خدي سره نکاح کړي مہر ولومی مقرر کړي خلوت و سروم نی شوی او طلاق وشو نو مہر په واجب نه ده. خو پر خاون دا خبره واجب را چې بازار کې ولې یو جوړه جامه واخلی لوپټه ولې واخلی تخفل وس مطابق ګران اردانا چې سونه ده دو وسی میر وس خپل وس پړل. دویم صورت چې کله مہر مقرر ده لیکن خلوت صرف نه شوی. مہر مقرر ده او خلوت صرف نره شوی نو پا دے کے با چه سونا مہر مقرر شوی دے خاون بداغی نیمور کی که لس زر روپے دی پینز زر روپے. ہاں که خز دووی چه ما ورتا دا نیمم ماف کو ز پینز زر ام ناخلم نو ٹک دا. یا سڑے دووی چه زدل پینز زر ندر کم زدل پخپل خو خلس زر روپے در کما نو دا ام سیدا. دا صورتو نذکر کی لا جناح علیکم نشت ستاوان پتاسو نشت گناہ پتاسو دا متلقی قبل از جماع داغی چه مہر ولا نی مقرر دائے بیان این طلق تم النسام فتلاقی کہتا سو خزیم ما لم تمسوغن نا پدا سے حالت کیم چنے رسیدری تاسو دیتا او تفریزو لہن فریضا یعنی مقرر کری تاسو دائے را پارا سو مہر ومتعوهن او جوڑا جاما ور کوی دیتا ومتعوهن جوڑا جاما ور کوی دی خذلام. او تفسیر مدارک کې دی لیکلی دی چې دا جوڑا جاما ور کول مستحب دی علی الموسعی قدرهم فمالدار باندې داغه په اندازا فمالدار باندې په قدر د طاقت داغه دی وعلی المقتری قدر او په غریب باندې داغه د طاقت مطابقو متا عن دا خاص قسم لنا فرام دا خرچه ور کول دیلا دا خرچه ور کول دیلا دی بالمعروف په خطر کې سلام حقا علی المحسنین لازم علی المحسنین په نیکو کارو یعنی په ټول مسلمانانو باندې. و ان طلقتموهن دیم صورتو اگر تاسو طلاق ور کې دی خذو تا من قبل ان تمسوهن مخکې تاسو د یو ځکه دل نه داږي سره مخکې تاسو تو یو دیکھے دل نہ راغی سرا ان ما بعد پھر پتاویل مصدر سرو گردو حقیقت وقد فرستم لہن فریضتن او حال لار و حالیا او حال لار چې مقرر کړی وي تاسو دا غیر لپاره فریضتن سمهارو فنسبو ما پرستو ما نو دی خزیلا فلها نسبو دی خزیلا نیم داغ مهر دی چې مقرر ته کړی تاسو باقی نیم ورته معاف شو او نیم د دې خزې شو الا ان يعفونا مگر دا کدا خزې معافی کوي او يعفو الذي بيدي عقدة النكاح یا کس معافی کوي چې داغه پلاس کې غوټه د نکارا الا ان يعفونا تفسیر قرطبي کې چې دا استثناء منقطع ذکر دې دا معافی کولو دا د جنس د اخذ نه نه دی دې چې دا نیمه معافی کې نه دا اغستلو د جنس نه نه لري نو مستثنا په مستثنا من هو کې نه دی داخل او چې نی داخل دې ته منقطع وي نو دا استثناء منقطع را الا ان يعفونا معنا کې بعض مفسرین یترکنا ہاں کدا خزی فری دی اللہ یعفو نمافی سو فری دی دا خزی او یعفو اللذی یہ اگا خاون فری دی بیدی اقدتن نکا چل آگا پلاس کے غوٹا دا نکا را مسئلہ تی بالی مشوا دا طلاق ورکول حق خاون ترے دا قانون بالکل الحاد دے و بیدی نی چی خزم چی کل ادلو غاڑی نزان لطلاق ورکولی شی او دا خاون نگیدا کی دی شی الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح مگر دا کپری دی داخذی معافیو کی داخذی یہ اگر کپری دی بیدی عقده النکاح پلاس کی غوټه د نکاح راغول ټول بهر ورکی یره دی وخت څنګه چلو کو ته خدی پته مشو چې اگر ته دانی م پری دی اکن ټول ول ورکو نی چې نا او ان تعفو اقرب للتقوى اک تاسو معافیو کړه ورتا ان اقرب للتقوى دا ډیر نه زیاته تقوا ته خاون ته خطاب دي شاسي وي ولا تنسوا الفضل بينكم او مې روي اسلامي رور ولي په خپل میانس کې ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاي چې تاسو کوي لدون کې دي امر مصلح ذکر کیج پاره سم حکم منذر من پابندي حافظوا على الصلوات حفاظت کوي لټول منذنو عموما والصلاة الوسطى او داغه درمیانه منځ خصوصا سونه منځونه چری نه داغه حفاظت کوي او دو درمیانه منځ سماجګر دی داغه خصوصا حفاظت کوي تفسیر نیشاپوری پای کې دا سړي چې دې کې درې قول دي چې د والصلاة الوسطى نه سم مراد دي دا درې قول ذکر چې ته د منځ نه کم میان ځخلی یو طریقه دارا اوسط الصلاة محلن د محل په اعتبار سره اوسط یو طریقه دارا چې د محل په اعتبار سره د دین ته درمیانه واخلي دویم صورت اوسطها مقدارن چې په مقدار کې کم په میانس کې راځي دریم صورت دارې چې اوسط په معنا ر افضل واخلي او د غوره سره واخلي نو اس دې دریو صورتونو سره به درې توجیهات هغه په خپل باندې راځي کچرتا یو کس داسې وي چې زه د اوسط نه د مقدار په اعتبار سره اوسط اخلم د اوسط نه د مقدار په اعتبار سره اوسط اخلم یعنی چې پاغې کې سلور رکاته هم نی او پای کې درې دو رکاته هم نی د سلورو د درو پر مین د سلورو د دوو د سلورو د دوو په منځ کې اخلم ناغه ندی مگر درې رکاته نه بیا چاویلې چې د دینه دو ما خام منځو اغا مراد دی فهم دا کته دا وای چې د دین زو اغا وسط اخلم چې غره محل په اعتبار سره دی چې دوت اخوا کا دوت دی خوا کا نبی اغي وی چې د دین د ماجیګر منزو اغا مراد دی دا څه کچتا دا صورت واخل چې غره نه د غره مبارک او مفسرین وی چې د ماجیګر د منزو اغا ډیر زیات غره د پټولو کې نه کچتا وسط په معنا د غره والی سره اخلي بیا به اختلاف راځي ځکه چې یو عالم به وی چې نماز پخین مونږ دی بل به وی چې نماز ګر مونږ دی بل به وی چې جمعې مونږ دی بل بسوي بل بسوي چې کله د اوسط نه مطلب دو محل په اعتبار سره اخلي او کنه غوړه اخلي آیا درمیانه اخلي نبی اره ماخام مونږ دی یارو نماز ګر مونږ دی حافظو علی الصلوات حفاظت کوي لټول منځونو عموما والصلاه الوسطى او خصوصا نماز ګر د مونځو جمهور امام ابو حنیفہ امام احمد اور ډیر صحابہ نمازګر مونږ یادي وقومو للائقانتین ودریګه الله تعالی داسې حال کې چې ادب کوونکی یې د قانت مانا را ساکت ہو چه کم کس چپ ہوئی. تفسیر قرطبی کی د قانت مانا کی طائعین دار امام شعبی نے نقل لے چه تابدار. ذی مانا خاشعین عاجزی کو ان کے. د ربیع مانا دارا قانتین اولاڑ اگدا کوے او ساکتین دا مانا ہم دا. فین خفتم فرجالن او رکبانم کہ یری گئے تاسو یعنی باقاعدہ پخت طریقے سر من سنگ چکول پکار دے گا نہ شے کولے. فرجالن نہ پولاڑ اولاڑ منس کوے جمع دراجل ہو. رجالن لک قائم و قیام. فرجالن او رکبانا جمع دراکب ہو یا پس ورلے باندے. دا رجالن او رکبانا دوڑ حال دا سے حال کے چ تاسو اولاڑ دا سے حال کے چ پس ورلے باندے سوارے. سلو راجلینا سلو راکبینا. تفسیر خازن کی دی چھ صلات خوف و قسم دی. یو اغا صورت تے چھ جنگ شورو دے دے آیت کی دا ذکر کی. جنگ شورو دے فرجالن او رکبانا. دے مغا صورت تے چھ اغا دا قتال حالت نرے میدان جنگ جوڑ دے. ناغر صورت نساء اغا آیتو نا پائے باندے چھ امام اغا با دو رکاتا یو دلتو کی او دو بیا بلی دلتو کی. پیدا امن توم کلچے پ امن شیتاسو. فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. یاد وے اللہ لرا کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. سنگے چوکھو رتاسو تاغا لم تکونوا تعلمون چنوے تاسو چ پاگے پوشی ویر تعلیم نمخ کے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجن. اگا کسان یو توفون منکم چو وفات شستاسو نام. و ایدرون ازواجانا و پریق دیدی بی بیانیم وسیعتا لی ازواجهما. وسیعت کولی دیدی پلو بی بیانو تا متاعن دا خرچی ورکولو دا نان نفقه ورکولو الالحول ترکال پوری. دا الالحول چی دی دا متاعن دا پار تفسیر مدارک کی صفت واقع شوی دی. دا سی خرچی ترکال پوری بی غیر اخراج دا مصدر موقت دی. اور دا غیر اخراج اللہ مالوسیوی چھ بدل اجتمال لے لمخکنا. غیر اخراج نبوی استل لدی دا خاوندانو دا کورنو نام. دا اسلام پا ابتدا کی دا خضی دا پار عدتو اگا داو چھ یو کار با دیناستا کولا. نو بیا اکثر مفسرین وی چھ دا آیت منسوخ شوی دے لیکن زمون استادان وی چھ دا حکم استحبابی دے وجوبی ندے. قرینے دے ماں باپ سر دا منسوخ کے دو ضرورت نشتا. کراغے خو خرا کپات کی گی یہ کالو اکن اوزی نو دوزی. فین خرجنا فلا جناح علیکم. کدی بہاروزی پخپلا باندے. خرج نہ دے تو پخپلا بہاروزی. اور اخراج دے تو مخ اخراج ذکر شو چھ دی نوزی خو بلے اوباسی. نہ غیر اخراج مانا داش والا کاغی نوزی نے تا سے مو باسے ورسو. لیکن دوڑ صورتوں کے فرق دے یو دائی چھ دے جماعت کرے یو پاٹے کرے او داغے نے لرکو. لیکن نیشنلیان سر یو کسو توپانے وطوے کسے وطوے نہیں لرکو چھنگل توپان نرے پکارا دے تا اخراج ہوئی لکی گی. یو تن چا سری کنا او جماعت پیسلو کی جدے پکنے دے پکار ندے تا بھی اخراج. ایو دا چھ اگا خپلوی چھ زپک نیما نور وطوی چی تپکی ایخ و غوی چی زپکی نیما دیتوی خرجا. دا خرجا او اخرجا فدی دوار کے فرق دے. اخراج او خروج فدی کے فرق دے. دا اخراج نرستو بدا نوی چی زعو وطلما دا سی بوی زعوی ستل شم. فین خرج نا کدی خپل او وطلی فلا جو نا علیکم نشت گنا پتاسو فی ما فعلنا پائی سکی چی دی ایکی دی سکی. نام پسرینوی بل نکاح تب نے تھی کئی بل واد کی نکی دے. اور تفسیر مدارک فیما پالنا کاغی سن استر گئے کی کاغی میک اپ کی نکی دے. فیما پالنا فی انفسین نہ پائے سکی چی دی ایک ایک پر نفسن سرا مم معروف فخ طریقے سرام. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و حکمت والا دے. ولل متعلقات اور دا پارا دا ٹولو طلاق کڑشو خزو داخلی حکم دے. پدے سر تدبیر منزل تلس احکام برابری گی. متاعن خرچ ورکولی بالمعروف و دا عرف مطابق حقا لائق دا علی المتقین متقیان اللہ کذالک یبین اللہ لکم آیاته امدکشان یبین اللہ لکم آیاته بیانی تاسط اللہ پل احکام لعلکم تعقلون دا حکمت تیرا غیب تبیین تا دیر پارا چی تاسو دا عقل نکار واخلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت امور انتظامیہ بیان شو دائن رستو اعادر جہاد دا جہاد دا مسئلے ذکر امخ کیوں کرو وز دا جہاد او دا انفاق برغ ذکر شورو دے الم ترى الى الذين سربا او قاتلوا في سبيل الله سر چکل جہاد بیان کی نمنز الذي يقرض الله سربا انفاق في سبيل الله بیان کی اور آغیر پارا با یو واقعا دو مخکنو قومونو اغز کرکی دو پارا دو تحضیز او دو ترغیب علم تر آیت نگوریم الاللزین خرجو من دیارهم آکسانو تا خرجو من دیارهم چو تلیو دی من دیارهم دخفلو کورونو نام وهم علوفن حضر الموت او حال داری چی دی پا زرگونو باندیو حضر الموت دو مرگ دو یری دو وجیم سکسانو او اغی اوت البحرو چی مونگ لبا مرگ رانشی لیکن چی کلا بار لارل نا ال تولا مرگ راغے واقعا مفسرینو دا ذکر کردی دا چی یو علاقوا اغیت داوردان ہوئی یا اغیت واسط ہوئی ال تا پای خلقو بانی تاعون راغے داغینا خلق کوئی رید البحر لادلو سلق گونتا که خلق اغا پاتی شو نچه کلا آگا کسان بار لادلو نو اغیلا مرگ راغے او دا دل تا کم کسان چه پاتی و اغیل لادلو اچه وی قتل چه رده طولو تجهیز و تکفین دیر گران کار دے نو دک شانتے پری خودلو او یو کاندتاری تی توکو صرف دا دیر پارا چه حفاظت کدر لے کی دیشیم انور د دې ټولو سنبالخ اغه ډیر ګران کار دی ډیر وخت تیر شو او بیا پاغلار باندې یو پیغمبر روانو ناغه چې ورته وکتلو نا هغه وخت کې د الله نه سوال وکړو چې راکه د امړي ژوند شي نه خوي نا الله د امړي ژوند کړی دي مونږ مخکې ویلو چې په سورته بقره کې 15 ځایونه داسې دي چې د وخت نه مخکې یو کسلا سکسانو لا مارغانو لا مرگ راغلے دے او بیا اللہ رب العزت جوندی کری دی پائے کے دو واقعی مخ کی ذکر شوی دی یو واقعہ دا بنی اسرائیل تذکرہ چکل اکی دلا نا پائے کے داویلی اسم مباسناکم من بعد موتکم دوے مواقعہ اگا یو کسی چکل جوندے کو کذالک یحیی اللہ الموتا او درے مواقعہ دے کرا علم ترا الالذین خرجو من دیارہم وهم الوف حضر الموت او سلورم و براشی دو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ و ذکر کی او پنزم د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرا د مارغان چکم واقعہ وا داغه ذکر بکیږي بعد مفسرین دا دې کې کلی دي د طاعون پر مسله کې چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل شام ته تو سرغ یو زیر چل تو رسیدو نو دته دا خبر میرو شو چې په شام کې وبا خوره شوې ده نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته حدیث وره چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کله تاسو وره دل چې په یوزمګه کې وبا خوره شوې ده نال تزیما او که په غلاکه کې یې نه داغه نه تختې ما نو عمر رضی الله تعالی عنہ خپل فیصله موقوف کړل چې بس نه زما نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هغه ورته دا ویلو چې فرارم من قدر الله تعالی دا اللہ پاک دا تقدیر نہ تتیخ تکے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور طویل کستان علاو بلچا دا تا پوس کرو نا دیر بخوا منگا تختو نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ دا اللہ دا تقدیر دا اللہ دا پیسلے نا بلی پیسلے تا یعنی دم دا اللہ پیسلے دا چکل نبی علیہ السلام منگتا دوول چی تا اغیلاکی تا زمان نزب نظم دغی واقعہ کی داوس سے کم ذکر کی مفسرین ہوئی چھ حزقیل علیہ السلام والسلام یو پیغمبر دے اگر پدغه مردہ کالونی چورتوی داغینا ایس رخوا کے روانو نو دا تعجب پا طور بانے دا اویل فکر منو درے دا چھے اللہ با سنگ چکم دینو دا بیاج وندی کی نو وحی ور توکڑلا چھے تو اللہ آواز ورکا یہ آواز والا ورکا یا ایو العظام ان اللہ یا مرکین تجتمعی اڑکو اللہ تا تا دا سو اکم کی چھے تا سو طول راجہ مشے ناغا جمشو او بیا چکم دین جواندی شو دا دا قرآن کریم نے ثابت خبر ادا ہاں دونا لگ اختلاف تا چکسان سونو نو قرآن کریم صرف دو نویری دی وهم علوفن تعداد متعین کرد نرے خباد مفسرین لکا شاولی اللہ رحم واللہ فضل کبیر کے لکلی دی چی دا سلور زر کسانو چی دی بہر چکم دین آغو تو علم ترا الالذین آیتا نو گوریا گا چاہتا خرجو من دیارهم چه وطلی و دی من دیارهم دخپل کورونونا و هم علوفن و دی پا زرگونو بانده و حضر الموت و دا وجه دا مرگنا دا حضر الموت مفعول لهو شو فقال لهم الله موتو نووی دیتا اللہ رب ولیدتا موتو مرشه دیتا امر تکوینی بی تفسیر قرطبی چه مرشه فما تو نمرشو فوضل کبیر دا بوسر رو باسی موتو مرشه فماتو نمرشو سور دیو نتفسیر ابو السعود شیخ الاسلام چی ورطوی اللہ مالوسی اغدا لکلی ریچ اتو رضی رغ شانت مر پاتو سم ماحیاهم بیا اللہ رب لیدد دی دوبارا جواندی کرل ان اللہ لزو فضل علی الناس یقینن اللہ خامخا خاوند فضل لی پخل کو ولیکن اکثر الناس لا اشکرون لیکن اکثر دخل کو نادی شکر نو باسیم دلتا دا یو اشکال لازی چیارا چی سوک مڑی شی نبیا خو نجوندی کی گی پا دی دنیا کے او دے بیا جوندی کرلو نا تفسیر قرطبی کے داغی جواب دارے چی دا اشکال زکا مکوا چی دا قیدہ کو ٹک دلائے ذوقون فی الموت اللہ الموت تل اولا لیکن دی چی کم خپل وقت پا اغ وقت کی دی نجو مڑی شوی بلکہ بیٹے ما اللہ رب العزت زجرن دی لمرگو اگر آوسترے نا دیتا بھی رکی گی موت دا عقوبتو لکسنگ دا بنی اسرائیل و مشران مڑی شیو دغه موت دا عقوبت و ندا چی دے کم موت دا عقوبت تے بل لا چی دا یو خرق عادت یو کیس تے نا پدے باندے قانون چی کم دے اگر نشی ماتے دے وقاتلو فی سبیل اللہ مکہ کو ایسے تمہید دا جہاد دا پارکے خودو چی پا جہاد کے گوارے مرگ نشتا خلق دا دیر پارا تختی دلو چی مرگ دا مرگ نبشنو مرگ والا راغے نا جہاد کوئے اس وقاتلو فی سبیل اللہ جہاد کوئے پلار دا اللہ کی دا خطاب چا ترے چی جہاد کوئے پلار دا اللہ پلار کی دیکھ دو قول دی یو قول دارے چی غد جمہور قول لے چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم امت تے دیتا خطاب دے خطاب سے جہاد کوئے اور دا قول پا کے لگ چا ذکر کر دے خو ضعیف دے چی دا آغا وقت بنی اسرائیل چلی اغیت دا خبر دے چی تاسو جہاد کوئے دا عبداللہ ابن عباس اور روایت شتا دا امام زحاق خود اگا کمزور جمہور دا ہوئی وقاتلو فی سبیل اللہ امت محمدیہ سر خطاب دے وعلمو پوشے دا وعلمو کی مسئلہ دا اخلاص ذکر کی جہاد کا وقت اس خالص دا اللہ دا رضا پا بنیاد پوشے ان اللہ سمیع علیم چیقنن اللہ دے اوریدن کے لے علیمون پوارے پوارے دا مجاہدین پا نیت باندے چی دی جہاد خالص دا اللہ دا رضا پا بنیاد باندے کی کنا سنور مسئلی دی من ذل لذی یقرد اللہ قردن حسنا انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی دا من چلے استفامیہ محلن دا مرفوع دا بنا بر ابتدائیت ادا زادا والا خبر دے من ذل لذی یقرد اللہ قردن حسنا سوک دے اگا کسو یقرد اللہ چی قرد ورکی اللہ علا قردن حسنا قرض خیستا قرض پہ اخلاص قردن حسنا نو قرض پہ اخلاص قردن مصدر دے فمانا دے اقرازن سرا نو دا منصوب دے بنابر مصدریتو ایا دا پمانا دے مفعول سرا مغستیشی قردن حسنا قرض و خیستا آیت کریمہ ببارک مفسرین دا ذکر کی چھے اسی خود دا آیت چھے نازل شوے دے نو دیو صحابی سر تعلق ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے کل دا جہاد ترغیب بیان کو نو یو صحابی دے دا غنم دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ نو ناغر آگے اور نبی علیہ السلام تیوی انی اقرست اللہ حائطن فی ست و میت نخلا ما اللہ لہ یو باغ پا قرص کے ورکو چی پائے کے دا کجور شپک سواؤنی دی او بیا دون اکلک ایمانے دے چی باغ تا کل راغن دن ننزی او آواز کی یا امت دہ داہ دوڑو مور تا بار روزا ما لال دا باغ ورکڑے دے زو دن نارو درزم نتا تی بار روزا اگا ہم دا سی زنانوی چی داغی یقین کلکو داغ دین ورطوی لبیک چاو درغ لما ناغر کور نبار رو وطلا و نبی علیہ السلام لے دا کجوری ورکڑ لے بیا نبی علیہ السلام فرمائل کم من عسق رداح و دار فیاح لعب الدحداح دا دے ابو دحداح دا پاربا پجنت کے دا کجورو دیر پلنو دیر وسیع عریض باغی چرائے نبا خوشبویے خیجی من ذا الذی یقرض اللہ سوک دے چھ قرض بور کی اللہ لقرض حسنا قرض پہ اخلاص فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ زیاد بکی اللہ دلر دا قرض او پر زیات والی ڈیر سرام واللہ یقبض و یبسط اللہ تنگستیارا ولی و یبسط فراخیرا ولی و الیہ ترجعون او دیو اللہ تبا تاسو واپس کولی شے یعنی دا دنیا گن تک دا آخرت مالک او یو دا اللہ ذات تے نہ تا تو دنیا کے نہ خرچے نہ کمے اور زیادہ نہ میرے گئے اللہ فر آخرا ولی نہ کمال نے پجیات کے خرچ کو نہ مال بدل نورم زیاد کی الم ترا الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ پدریم زلبانی نے جہاد ذکر کی گی آیا تنگورے الملئی قصے دو معتبرانتا الى قصة الملا اللباب فی علوم الکتاب چھے کم مشرانو اکم معتبرانو دام تحریز دے پا قتال باندے ملا دا قوم اشراف و طویل کی گی دار و جماعت دا پار استعمالی گی لا واحد له من لفظه دا دے دا لفظ نس واحد چکم دینا غنشتا ملا تا ملا اولی بھی تفسیر مدارکو لئنهم یملؤون القلوب جلالتا والعیون محابتا ذکر دا مشران دا سی دی چی دیتا کلا گوری نو استاد رڑک بداغی اغا حیبت چکم دینا غور پریوزی تو بتنے یارے گی معتبران ورتوی مشران ورتوی من بنی اسرائیل پس دو من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نا من بعد موسیٰ پس دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا اذ قالوا لنبی کلچ دیوی خپل پیغمبر تا پیغمبر سوک دے تفسیر مدارک کے دالی کلی دی چی شمعون علیہ السلام دے یا یوشع علیہ السلام دے یا شمویل علیہ السلام دے لیکن دے شمویل علیہ السلام خبر ڈیر مفسرین ذکر کرے دا او اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کی وی علی الاخیر اکثر مفسرین وی چی شمویل علیہ السلام دے او اللہ مالوسی دام لکلی دی چی دے یوشع علیہ السلام دا خبر صحیح اگر نہ معلومی گی اذ قالوا لنبی اللہم کلچ دی خپل پیغمبر تا ہوئے چی شمویل علیہ السلامو سیو توی بعث لنا ملکا مقرر کا زمون دا پارا یو امیرو خم لنا امیرن اقیم لنا امیرن اقیم لنا امیرن مولے و امیر مقرر کا سنگا امیرو نقاتل پی سبیل اللہ دا سے امیر چی مونگا جنگ کو دا غپ و ساتد دا اللہ پلار کے جواب قالا اوی و تا پیغمبر حل عسیتم آیا نزدے تاسو استفام تقریری توقع کی دیش استاسو نا ان کتبا علیکم القتال کفرس کریشی پتاسو باندے جہاد اللہ تقاتلو دار عسار پر خبر دے جہاد با انکڑی شے اس کو خبری کوئے لیکن کہ اللہ رب العزت دربان جہاد فرض کی نبیا با رست رست کے گئے قالو رفع المانع دیور توئے وما لنا سشویر پمونگا اللہ نقاتلہ فی سبیل اللہ چمونگ با جہاد نکو دا اللہ پلار کے دا جہاد دا پارا موانع مرتفع کے دل پکار دی او مقتضیات یہ وجود ترا وستل پکار دی نو مقتضیات اشتا دار مقتضیات و بیان دے وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او موانع منگا پورتا کردی دی وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا او پتاکک سرا حال دار چوبا سری شوی منگا من دیارنا دا کورن اخپلونا و ابنائنا او دا زامن اخپلونا منگا دا کورو با سریو زمون بچی او با سری دی نو منگ بخامقا جہاد کو فلما کتبا علیہم القتالو کلچ فرس کریشو پا دیبان جہاد تولو نو ڈڑے اکڑلا الا قلیلا منہم مگر دیر لگو پا دی کے دیر لگو کسانو اگی جہادو کو اگر کسان اس واقعہ روانا دا چې څوک د نیر نه پورې واتل او چاو بنویس کلی درې سوا او دیار لس کسان چې کم د بدر نفری وا داغې برابر کسان وو تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله پور په ظالمانو وقال لهم نبيهم او دیتا پیغمبر ددی ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا یقینا الله قد بعث لكم مقرر کړی دی تاسو لپاره طالوت ملکا طالوت بادشاہ دا ملکان چې دی دا حال واقع شو دی طالوت نا دا طالوت حالت بدای چې دی تاسو امیر د جهاد شو مسله ادارا وتلا چې د جهاد لپاره دا یو ډیره ضروری خبره ده چې داغه امیر بې بغیر د امیر نه چې څوک جهاد کیو نو دغه جهاد کامیاب نی ذکر دی امیر مطالبه وکړه اوس داینه بعد دی بیا تاسو شروع کو قالو دی ویل ان یکون له الملک علینا دا استفهام چې دی د تعجب د پاره دی حیران شو او دا تاسو وکړه ان یکون له الملک علینا څنګه بشی د در پاره بادشاہی په مونږ باندې منشد اعتراض سوا و نحن دا منشد اعتراض دا و نحن احق بالملک منه او مونږ چې یو ډیر لایق یو په بادشاہ سره منه رضنا زکه چې ولم یو تا ساعت من المال او نه دی ورکړ شوی دلا ساعت من المال سفراخی د مال دی ولې دا څه ویلو نو مفسرین لکی چې بنی اسرائیلو کې دا یو طریقه را روانه وا چې یو خاص قومو پاغه کې د پیغمبر راتل متعینو چې هغه ته ویل کېږي لاوی بن یعقوب داغه چې کم خاندانو نو داغه نه به پیغمبر جوړېدو موسی علی السلام د دغه خاندان سره تعلق ساتي هارون علی السلام د دغه خاندان سره تعلق ساتي او بل یو خاندانو او ټبرو اگر یهوزاو نپائے که با بادشاہان رات للو داود علیہ السلام دا ایسر تعلق ساتو سلیمان علیہ السلام دا ایسر تعلق ساتو جی دا پیسلہ کڑیوا چی مونگ با بادشاہان دا دے بل خاندان نجوڑو اس طالوت تے چی قتلو نو پا دے دوارو کے دے یو سر تعلق نو دے ند یهوزا پا خاندان کیو اند لاوی پا خاندان کیو دا بنیامین پا بچو کیو دے دا بنیامین پا اولاد کیو نو چونکہ دا دوارو سر تعلق نو نه انکار اتنے زکو کو دا طالوت بارہ کے مفسرین لکی چھ دے دباغو یا سقاو یعنی مشکی گونتا کے ہو او ببے روڑ دے او یا رنگریزو عبرانے کے بعد مفسرین دا دنم ساول ذکر کردے دے چھ دا ردن نم ہو تو چونکہ غریبو نه اعتراض پیناو کو چې مالدار سړی له خلک ټیکټ ورکی دا خو ډیر غریب دی او د دواړو خاندانو کې یو سره هم تعلق نشته ابن جریر هغه هم داسې لیکلی دی چې دی نه د بیت النبوت سره تعلق ساتي انا د بیت المملکت سره تعلق ساتي قال ان الله اصطفاه علیکم او ای الله جواب روم بنه ان الله اصطفاه علیکم الله غوره کړی دی په تاسو چې کله الله غوره کو تاسو په هغه باندې اعتراضونه مکوئ تاسو خو دوه اعتراض وکړلو یو دار بادشاہت د خاندان سره تعلق نشته او دویم دا چې فقیر دی نه جواب کې ورته داوی چې دغه دوه کارونه پکې نشته نه دوه صفتونه پکې نور شته یو صفت د علم دی او دویم صفت د قدرت دی د بادشاہت لپاره دا دوه سیزونه ضروری دي وزاده بسطتن فی العلم علم ولا الله ورکړی دی او د جسم نه مطلب صرف بدن نه چې داسې اسې غړټي پړسي دي اره کار نه جسم نه مراد همت دل تواخلا قوت طاقت او په سیاست پويږي د بادشاہت په طریقو باندې پويږي دل مال او جاه نه په کارو دل دا دوسې زونه په کار دي او دا دواړه وسرشتہ د مال او د جاه څخه پته لګي